bifeni mbigi mwe Meme asala akelegui Nala pepe oh oh Bifeni mbigi mwe Meme asala akelegui Nala pepe oh Kurobe uta na bako kwe Bako kwe oyu yangayo Asala kawa hawa molema Kotika ye kimia siya suwaya ye kala Hali makate na soli saka ata moto Simeti langa atonda na yesu wa yambamba Hali makate na kembe kotala kabato Aluta kotu na katango nyaso Na ya ya Yo kaka tolio Na kopesa Refleshi avanaji Pasi metia Réfléchis avant d'agir, pas si métia. Nasina kufaka, bose kanga iteo, ngai mwana bato yo. Osalite wanga Wanga imotema Katala tutoka Pana balanga ngaite Kaicho pataki yeye Manekema kwaya Afo ya mama Sekisanga moke Na yoka mwanzoto yoyo Na yoka peti Yekisanga bolingo Na yona yoka peti Amuga ngo suka dembe Suka dembe dembe Afo na keyo Afo ebaka Bate laka bolingo Yanganwe bebateo Simetia mama Semeki angatia tia Salafide na maloba Ona kopesa ya Idembe dembe Idembe dembe Idembe dembe Idembe dembe Idembe dembe